W tym klubie jest dzisiaj duszno. Ich sutki lepią się bardzo tu. Nie stały jednak na próżno. Czekając, czy selekcja wpuści je znów. Ta błyszczy sukienką, ta bluzką. Jutro oddaję w sklepie połowa tych dób. Jest tłok, więc idziemy kuchnią. Ociera o nie się cały tłum. Ktoś wyszedł już z czyjąś kurtką. Zostawił swoją lepszą, więc luz. Te dwie odkurzyły lustro. Stykają się wilgotne wargi i biust. Pieszczotliwie mówi, ty kurwo. I wciąga na szpilkach drugą na stół. Tu nigdy nie liczy się jutro. Gdzie bałwan, śnieg pruszy już. Oni chcą je mieć od tyłu. One chcą im zrobić dobrze. Oni chcą być w ich przełyku. One chcą mieć ich pieniądze. Znasz ten zapach? Czuję w powietrzu cynamon.